คำสารภาพผิดของนิโครธปริภาชก75เมื่อสันธานคหบดีทราบว่าบัดนี้อันเดียรถีปริภาชกเหล่านี้ตั้งใจฟังพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเงียบโสดลงสดับไม่ส่งจิตไปในที่อื่นโดยแท้จึงได้กล่าวกับนิโครธปริภาชกว่าท่านนิโครธท่านได้กล่าวกับเราอย่างนี้ว่าคหบดีท่านพึงทราบเถิดพระสมณะโคดมจะเจรจากับใครได้จะสนทนากับใครได้จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดเหนือกว่าใครพระปัญญาของพระสมณะโคดมเหมาะกับเรือนว่างเท่านั้นพระสมณะโคดมไม่กล้าเข้าสู่บริษัทไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่ณภายในที่สงัดเท่านั้นเหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนอยู่ณภายในที่สงัดเท่านั้นพระปัญญาของพระสมณะโคดมเหมาะกับเรือนว่างพระสมณะโคดมไม่กล้าเข้าสู่บริษัทไม่สามารถที่จะเจรจาได้พระองค์ประทับอยู่เฉพาะในที่สงัดเท่านั้นคหบดีขอให้พระสมณะโคดมมาสู่บริษัทนี้เถิดพวกเราจะผูกสมณะโคดมด้วยปัญหาข้อเดียวเท่านั้นเหวี่ยงให้หมุนเหมือนหม้อเปล่าฉะนั้นท่านนิโครธพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จมาถึงที่นี่แล้วพวกท่านจงทำให้พระองค์ไม่กล้าเสด็จเข้ามาสู่บริษัทจงทำให้เป็นเหมือนโคตาบอดเดินวนเวียนจงผูกพระองค์ด้วยปัญญาข้อเดียวเท่านั้นจงเหวี่ยงพระองค์ให้หมุนเหมือนหม้อเปล่าเถิดเมื่อสันธานคหบดีกล่าวอย่างนี้แล้วนิโครธปริภาชกนั่งนิ่งก็เขินคอตกก้มหน้าซบเซาตอบโต้ไม่ได้76ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านิโครธปริภาชกนั่งนิ่งก็เขินคอตกก้มหน้าซบเซาตอบโต้ไม่ได้จึงตรัสกับนิโครธปริภาชกดังนี้ว่านิโครธท่านกล่าววาจานี้จริงหรือข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์กล่าววาจานี้จริงเพราะความเป็นคนโง่เขลาไม่ฉลาดนิโครธท่านเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรท่านเคยได้ยินปริภาชกผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นปาจารย์พูดกันอย่างนี้บ้างไหมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีมาแล้วในอดีตการพระผู้มีพระภาคเหล่านั้นเสด็จมาพบปะสมาคมกันแล้วมีพระสุรเสียงดังอื้ออึงอยู่มักทรงสนทนาถึงดิรัจฉานคาถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องน้ำเรื่องผ้าเรื่องที่นอนเรื่องพวงดอกไม้เรื่องของหอมเรื่องญาติเรื่องยานเรื่องบ้านเรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีเรื่องบุรุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกเรื่องท่าน้ำเรื่องคนล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดตะเล็ดเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆเหมือนกับท่านอาจารย์พูดคุยกันในบัดนี้หรือว่าท่านเคยได้ยินมาอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคกล่าวนั้นทรงใช้สอยเสนาสนะเป็นป่าละเมาะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงเบามีเสียงเอ็ดอึงน้อยปราศจากเสียงพูดของคนที่สัญจรเป็นสถานที่ควรทำเรื่องลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นเหมือนเราผู้ปฏิบัติอยู่ในบัดนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ได้ยินปริภาชกผู้แก่ผู้เฒ่าผู้เป็นอาจารย์และผู้เป็นปาจารย์ผู้สืบกันมาว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีแล้วในอดีตการ พระผู้มีพระภาคเหล่านั้นเสด็จมาพบปะสมาคมกันแล้วมีพระสุรเสียงอื้ออึงอยู่มักทรงสนทนาถึงเดรัจฉานคาถาต่างๆคือเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องความเจริญและความเสื่อมด้วยประการนั้นๆเหมือนข้าพระองค์กับอาจารย์พูดคุยกันในบัดนี้ก็หามิได้พระผู้มีพระภาคทั้งหลายทรงใช้สอยเสนาสนะเป็นป่าละม้อและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นเหมือนพระผู้มีพระภาคในบัดนั้นนิโครธท่านเป็นผู้รู้เป็นคนแก่ไม่ได้มีความคิดดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความตรัสรู้พระผู้มีพระภาคนั้นทรงฝึกตนแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อการฝึกตนพระผู้มีพระภาคนั้นทรงสงบแล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความสงบพระผู้มีพระภาคนั้นทรงข้ามโอคะสี่ประการได้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อข้ามโอคะสี่ประการพระผู้มีพระภาคนั้นทรงดับกิเลสได้แล้วทรงแสดงธรรมเพื่อความดับกิเลสได้การทำให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรย์77เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วนิโครธปริพาชกได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความผิดได้ครอบงำข้าพระองค์ผู้โง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคอย่างนี้ขอพระองค์โปรดทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์ตามความผิดเถิดเพื่อจะได้สำรวมต่อไปนิโครธเอาเถิดความผิดได้ครอบงำท่านผู้โง่เขลาไม่ฉลาดซึ่งได้กล่าวกับเราอย่างนี้แต่เธอเห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพตามความเป็นจริงดังนั้นเราขอรับทราบความผิดของท่านก็ผู้เห็นความผิดว่าเป็นความผิดแล้วสารภาพออกมาตามความเป็นจริงรับว่าจะสำรวมต่อไปวิธีนี้เป็นความเจริญในอริยวินัยนิโครธก็เรากล่าวอย่างนี้ว่าบุรุษผู้รู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอนเพียง7วันก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่แท้นิโครธ7ปีจงยกไว้บุรุษผู้รู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอนเพียง6ปีก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่บริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่แท้นิโครธ6ปีจงยกไว้เพียง5ปีเพียง4ปีเพียง3ปีเพียง2ปีเพียง1ปีนิโครธ1ปีจงยกไว้บุรุษผู้รู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอนเพียง7เดือนก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงที่อยู่ปัจจุบันอย่างแท้จริงนิโครธ7 เดือนจงยกไว้เพียง6 เดือนเพียง5 เดือนเพียง4 เดือนเพียง3 เดือนเพียง2 เดือนเพียง1 เดือนเพียงครึ่งเดือนนิโครธครึ่งเดือนจงยกไว้บุรุษผู้รู้ไม่โอ้อวดไม่มีมายาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเขาปฏิบัติตามธรรมที่สั่งสอนเพียง7 วันก็จะทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงที่อยู่ปัจจุบันอย่างแน่แท้การสารภาพผิดของปริพาชก78นิโครธบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้เพราะปรารถนาจะให้เราเป็นอันเตวาสิกแต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นผู้ใดเป็นอาจารย์ของท่านผู้นั้นก็จงเป็นอาจารย์ของท่านต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอุทเทศจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นอุทเทศใดเป็นของท่านอุทเทศนั้นก็จงเป็นของท่านต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เราเคลื่อนจากอาชีพจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นอาชีพใดเป็นของท่านอาชีพนั้นก็จงเป็นของท่านต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ตั้งอยู่ในกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นอกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมก็จงเป็นของท่านกับอาจารย์ต่อไปบางทีท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมปรารถนาจะให้เรากับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมจึงตรัสอย่างนี้แต่ข้อนั้นท่านไม่พึงเห็นอย่างนั้นกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมก็จงเป็นของท่านกับอาจารย์ต่อไปนิโครธด้วยประการอย่างนี้แลเพราะปรารถนาจะให้ท่านเป็นอันเตวาสิกเราจึงกล่าวนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านเคลื่อนจากอุทเทศจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านเคลื่อนจากอาชีพจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ดำรงอยู่ในอกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในอกุศลธรรมจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่ปรารถนาจะให้ท่านกับอาจารย์ห่างจากกุศลธรรมและธรรมที่นับเนื่องในกุศลธรรมจึงกล่าวอย่างนี้ก็หาไม่นิโครธเราแสดงธรรมเพื่อให้ละอกุศลธรรมที่ยังละไม่ได้ที่เศร้าหมองที่สร้างภพใหม่ที่มีความกระวนกระวายที่มีทุกข์เป็นผลที่เป็นปัจจัยแห่งความเกิดความแก่และความตายต่อๆไปท่านทั้งหลายปฏิบัติตามธรรมแล้วจะละธรรมเป็นเหตุให้เศร้าหมองได้ธรรมเป็นเหตุให้ผ่องแผ้วจะเจริญยิ่งขึ้นท่านทั้งหลายจะรู้แจ้งความบริบูรณ์แห่งปัญญาและความไพบูลย์ด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันทีเดียว 79เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วปริพาชกเหล่านั้นได้นั่งนิ่งเกื้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาตอบโต้ไม่ได้คล้ายกับถูกมารดลใจครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงดำริดังนี้ว่าโมฆะบุรุษเหล่านี้ทั้งหมดถูกมารใจบาปดลใจแล้วจนไม่มีใครแม้สักคนหนึ่งที่คิดอย่างนี้ว่าทางที่ดีพวกเราจักประพฤติพรหมจรรย์ในพระสมณะโคดมเพื่อความรู้ทั่วถึงบ้างว่า7 วันจะก่อผลอะไรได้พระผู้มีพระภาคทรงบรรลือสีหนาฏในอารามของปริพาชกของพระนางอุทุมภริกาแล้วทรงเหาะขึ้นสู่อากาศปรากฏพระองค์อยู่บนภูเขาคิชกูฏส่วนสันธานข้าบดีก็กลับเข้าไปกรุงรัชกฤห์ในขณะนั้นเหมือนกันอุทุมภริกสูตรที่2จบ